Bierzesz antybiotyk? Weź Triflorę. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia Wtorek, 10 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Kowali-Blankat i Krzysztof Zyblewski. Rosja wykluczona z najważniejszych imprez sportowych, w tym igrzysk w Tokio i Pekinie. Uszkodzenie gazociągu przyczyną wybuchu w Szczyrku to ustalenia prokuratury. Muniek Staszczyk laureatem Nagrody za Wolność w Kulturze imienia Przemysława Gintrowskiego. Być w jednym kombie z tymi kolegami to jest piękna rzecz. Wykluczenie z występów w przyszłorocznych letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio i zimowych w Pekinie w 2022 roku. Oprócz tego brak możliwości gry pod własną flagą na mundialu w Katarze za 3 lata. Takie rekomendacje dotyczące rosyjskich sportowców wydał Komitet Wykonawczy Światowej Agencji Antydopingowej. To wszystko w związku z manipulacjami w rosyjskim laboratorium antydopingowym. To bardzo surowa kara. Taka kara została nałożona po raz pierwszy w historii światowego sportu, mówił w Trójce szef Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski. Nie mówimy tylko i wyłącznie o jednych zawodach czy igrzyskach, w tym wypadku olimpijskich, ale mówimy o szeregu. No i także mówimy o mistrzostwach świata, które dotyczą wszystkich olimpijskich i tych nieolimpijskich dyscyplin sportu, które są uznawane przez MKOL. Sankcje mają obowiązywać do 2023 roku. Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew nazwał decyzję Wady antyrosyjską histerią. Rosja ma 21 dni na odwołanie. Domniemanie stało się faktem. Prokuratura poinformowała, że udowodniono związek pomiędzy wybuchem gazu w Szczyrku a pracami budowlanymi prowadzonymi pod ulicą Leszczynową. Podczas oględzin, jakie prowadziliśmy na miejscu zdarzenia w ubiegły weekend, zostało ujawnione miejsce przerwania gazociągu. To ustalenie potwierdza nasze domniemanie, że pomiędzy wybuchem w budynku a pracami prowadzonymi pod ulicą istnieje związek. Mówiła rzecznik prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej Agnieszka Michulec. W środę w wyniku eksplozji i zawalenia się domu zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Umiarkowanie pozytywne są pierwsze ukraińskie reakcje po zakończeniu szczytu w formacie normandzkim. Komentatorzy podkreślają, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie przekroczył czerwonej linii ustępstw na rzecz Rosji. Paryskie spotkanie na temat Donbasu przywódców tak zwanej normandzkiej czwórki, czyli Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji, zakończyło się późno w nocy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Ukraiński prezydent w swoim wystąpieniu w Paryżu przekonywał, że w rozmowach na temat pokoju w Donbasie nie przekroczy kilku pryncypiów. Niemożliwość federalizacji kraju, niemożliwość wpływania przez obce siły na kierunek rozwoju Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapewniał też, że lokalne wybory w Donbasie nie mogą się odbyć bez odzyskania kontroli nad granicą z Rosją. Wołodymyr Zełenski nie zdradził interesów narodowych, oświadczyli po zakończeniu szczytu organizatorzy pikiety pod biurem prezydenta. Od niedzieli dyżurowało tam kilkaset osób obawiających się zbyt dużych ustępstw na rzecz Rosji. Protestujący rozeszli się do domów. Z kolei szef opozycyjnej wobec Zełenskiego partii Hołos Swiatosław Wakarczuk zaznaczył, że prezydent tak naprawdę powtórzył postulaty opozycji wysunięte wobec niego przed szczytem w Paryżu. W wyniku spotkania normandzkiej czwórki ustalono, że do końca roku odbędzie się wymiana więźniów z Rosją oraz wstrzymanie ognia w Donbasie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Polski kandydat do Oscara Boże Ciało bez szans na Złotego Globa. Najwięcej, bo aż 6 nominacji otrzymał amerykański komediodramat Historia małżeńska. Marek Wałkuski. Tegoroczne nominacje do Złotych Globów pokazują, że firma Netflix wyrosła na głównego gracza na rynku filmowym. Produkcje Netflixa otrzymały łącznie aż 17 nominacji, z czego 4 w głównych kategoriach za najlepszy dramat i za najlepszą komedię lub musical. Są wśród nich Marriage Story, Dwóch Papieży, Dolemite is My Name oraz Irlandczyk, który zdobył łącznie 5 nominacji. Tyle samo otrzymał nowy film Quentina Tarantino, Pewnego razu w Hollywood. Wśród nominowanych w kategoriach aktorskich są m.in. Charlize Theron, Emma Thompson, Leonardo DiCaprio, a także Antonio Banderas i Joaquin Phoenix. W kategorii najlepszy film zagraniczny nominacje otrzymały obrazy z Korei Południowej, Hiszpanii, Francji oraz Chin. Boże Ciało Jana Komasy nie uzyskało nominacji. 77. ceremonia wręczenia Złotych Globów odbędzie się w Beverly Hills 5 stycznia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Lider i wokalista zespołu Tilef, Muniek Staszczyk, został tegorocznym laureatem Nagrody za Wolność w Kulturze imienia Przemysława Gintrowskiego. Mówił, że jest to dla niego wyróżnienie szczególne.

Ja mam nadzieję, że się Państwo nie obrażą, że tak bez pytania, bez pozwolenia pozwoliłem sobie zaserwować czarną kawę o poranku. No ale taka była potrzeba chwili. Dzień dobry, kłaniamy się. 13,5 minuty po 6. Jeśli przesadziliśmy, to bardzo przepraszamy. 227 trójek, Piotr Łody już czeka. Gdyby ktoś z Państwa chciał się poskarżyć, to zapraszamy serdecznie. A poza tym oczywiście ranek @polskieradio.pl, a poza tym oczywiście 71335. Kłaniamy się i zaczynamy nowy dzień. Gramy. Gramy, Agnieszka. I can show you some of the Genesis, też o poranku, a dlaczego nie? To jak z tą czarną? Przesadziliśmy czy nie? Absolutnie nie mam nic przeciwko takim piosenkom. Jedyna moja uwaga to taka, że chciałbym, żeby ktoś do auta dostarczył mi małą czarną. Pracujemy i nad tym. Technologia się rozwija, więc być może w przyszłości, a gdyby tu nagle w przyszłości czarną kawę dostarczali do samochodu, to co by państwo na to? Zapraszamy do Trójki. Puściliśmy wodze fantazji. A teraz zupełnie na serio o tym, co dziś czeka nas do 9, 17 minut po 6 teraz. Oczywiście spotkanie w salonie politycznym Trójki. Beata Michniewicz zaprasza. Państwa gościem będzie pani minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. A poza tym, tak jak już zapowiadaliśmy, mówić będziemy o koncercie, który wczoraj odbył się w teatrze, wczoraj wieczorem w Teatrze Polskim. Koncercie poświęconemu Przemysławowi Gintrowskiemu, a jednak coś po nas zostanie. Gintrowski śpiewał. Taka twira ma twika ma twity, gyta farata. A ja zaśpiewałem Pawry wira ma twigy, tam odwrotnie. Piosenkowo bardziej. Tak, to prawda, bardziej piosenkowo. Po 6.35 o tym koncercie. Zapraszamy. Godzinę później o tym fantastycznym wydarzeniu, które przed nami, które dziś będzie nas zajmowało. Państwo się domyślają, co to takiego. Procedura jest stała od lat. Jest prezentacja powodów wręczenia Nagrody Nobla i jest jakaś krótka wypowiedź noblistki. Pierw jest uroczystość, później jest bankiet, później jest bal. Otóż to. Wręczenie Nagrody Nobla. To dziś Olga Tokarczuk odbierze tę nagrodę. Jak to będzie wyglądało? O tym państwu opowiemy po 7.40. Zapraszamy już teraz. Chwilę wcześniej, bo kwadrans po 7.00 oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem, który dziś cokolwiek marsowy. Po to, żeby roślina, w tym drzewo, rosło, potrzeba wielu różnych rzeczy. Dobrze by było mieć pole. No, najlepiej. Jak nie ma pola, to ciężko coś posadzić, proszę pana. O tym kwadrans po 7.00 to będą pytania z kosmosu. Jeśli chodzi o projekt Tata o 7.20, to wiadomo, ojcostwo to bardzo fajna sprawa, ale w życiu czasem różnie się układa. Kiedy rodzice się rozchodzą, cierpią oczywiście dzieci, warto zwrócić się o pomoc. Czasami jest to walka i wtedy próbujemy powiedzieć ojcu, zazwyczaj w naszym przypadku, żeby jednak miał na uwadze przede wszystkim dziecko i staramy się wytłumaczyć mu, żeby patrzył oczyma dziecka. Zapraszamy. Poważna sprawa, ważny temat. 7.20, projekt Tata. A wcześniej, przed 7.00 oczywiście urywki z kalendarza. Dziś pan Łukasz, który sobie coś przypomni. Ganianie z piłą łańcuchową i futurystycznym miotaczem plazmy po świecie choćby tylko pierwszego darmowego epizodu było dla wielu obywateli świata przeżyciem pokoleniowym. Zdaje się, że pan Łukasz będzie wspominał grę komputerową jakoś, ale to proszę się przekonać. Urywki z kalendarza przed 7.00. Zapraszamy serdecznie. Jeśli chodzi o pierwsze strony gazet, to zacznijmy od Rzeczpospolitej, a tu największy tytuł: Wielkopolska za bogata, mniej pieniędzy z Unii dla uprzemysłowionego regionu ze stolicą w Poznaniu, więcej dla Mazowsza z wyłączeniem Warszawy. To efekt nowej propozycji wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Taki duży artykuł dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawną, długa kolejka do białej listy VAT. Od 2 do 3 tygodni. Tyle czasu musi czekać przedsiębiorca, zanim zobaczy numer swojego rachunku bankowego w wykazie szefa Krajowej Administracji Skarbowej. To Dziennik Gazeta Prawna. Jeśli chodzi o Gazetę Polską Codziennie, tutaj temat, o którym mówiliśmy w serwisie, mówimy zresztą od wczorajszego popołudnia. Rosja wykluczona z Olimpiady. Rosja na 4 lata znika z aren sportowych. Komitet Wykonawczy Światowej Agencji Antydopingowej wykluczył ją m.in. z Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku, Zimowych Igrzysk w Pekinie w 2022 roku oraz Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze w 2020. Tak naprawdę zniknie jednak tylko rosyjska flaga i oficjele. Rosyjscy sportowcy, jeśli dowiodą swojej niewinności, będą mogli startować w igrzyskach i innych zawodach. Tak czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to tu informacje, które zajmują nas od jakiegoś czasu. Banaś kontratakuje. NIK dziś ogłosi, że składa doniesienia do prokuratury po kontroli w Ministerstwie Sprawiedliwości. Chodzi o nadużycia przy wydatkach na system inwigilacji kupiony przez CBA i na budowę hal przy więzieniach. To tytuł, duży tytuł z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Nasz dziennik, pieniądze za lojalkę. Żeby dostać unijny grant na projekt edukacyjny, nauczyciel musi podpisać zobowiązanie do realizacji programów genderowych. Tak pisze nasz dziennik na pierwszej stronie. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, ostatni krok. Napoli wystarczy dziś remis w swoim meczu, aby awansować do 1/8 Ligi Mistrzów. Piotr Zieliński i wracający do zdrowia Arkadiusz Milik chcą jednak zwycięstwa. No i trudno się oczywiście dziwić. Liga Mistrzów, ostatnia kolejka fazy grupowej przed nami i o tym na pierwszej stronie przeglądu sportowego.

bez krańców. Lokalnymi potyczkami związały siły wroga. Wszędzie ruchawka, zniszczenia i pożoga. Militarystyczne siły Marsa z pewnej oddali przesuwają się na zachód. Wisła się pali! Można walić takoż pod obraz i z pamięci. Choć już płonął, to krzyczał, a jednak się kręci. A jednak się kręci słońce dookoła ziemi. Zaświadczą o tym księża palcami swymi. Hitler powtarzał też, że nie chce wojny wcale. Czemu ciągle do mnie mówisz, perdy? Wojenna armada na Wrocław się kieruje. Może Pan Bóg się nad nimi unituje. Może nas uratuje, to już zamknięcie matni. Wrocław od zawsze poddaje się ostatni. Temu czy temu, zrób to samemu. I ja też tu byłam, sama sobie zrobiłam. Hej, hej, Mars napada, przerażona ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, a teraz mi powiedz, jak się czujesz. Bo na tych gruzach powiem tobie jedno, jesteś moją królewną. Ja dla pana doktora Rożka mam informację, że we Wrocławiu również są pola marsowe, więc nie musi jechać do Paryża. Czuwaj. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, miłośnicy słodkich świątecznych chwil. Teraz w Biedronce czeka na was kusząco słodka promocja na wszystkie czekolady. Trzy tabliczki w cenie dwóch. Już dziś przyjdź do Biedronki, kup trzy dowolne tabliczki, a trzecią najtańszą dostaniesz gratis. Wybieraj spośród wszystkich czekolad i skomponuj swój własny, najsłodszy zestaw. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6:30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Nad ranem mieszkańcy trzech kamienic w Poznaniu wrócili do swoich domów. Wieczorem zostali ewakuowani po informacji o rozszczelnieniu instalacji gazowej na Wildze. Akcja służb pogotowia gazowego, straży pożarnej i policji trwała całą noc. Kilkadziesiąt osób w tym czasie było m.in. w podstawionych przez miasto autobusach MPK. Uszkodzenie gazociągu było przyczyną wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczyrku. Prokuratorzy znaleźli miejsce uszkodzenia w pobliżu budynku, informuje Agnieszka Michulec z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej. To ustalenie potwierdza nasze domniemanie, że pomiędzy wybuchem w budynku a pracami prowadzonymi pod ulicą Leszczyńską w Szczyrku istnieje związek. Do tragedii doszło w minioną środę. Eksplozja gazu zniszczyła doszczętnie budynek mieszkalny. Zginęło 8 osób. Zawieszenie broni do końca roku, wymiana więźniów jeszcze w grudniu i organizacja kolejnego szczytu w formacie normandzkim za 4 miesiące. To główne konkluzje szczytu na temat Donbasu w Paryżu. Na spotkaniu nie udało się jednak uzgodnić dalszego wycofania sił i rozbrojenia. Informują o tym rosyjskie media, zaznaczając, że nie pozwoliło na to stanowisko strony ukraińskiej. Według tych doniesień Rosji i Ukrainie udało się natomiast porozumieć w sprawie tranzytu gazu, ale szczegóły na razie nie zostały podane. Szczyt czwórki normandzkiej w sprawie rozwiązania konfliktu w Donbasie zorganizowano po raz pierwszy od 2016 roku. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Miejscami także przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a na Kaszubach, a także na obszarach podgórskich również samego śniegu. Temperatura od 3 stopni to na północy i w centrum, do 5 na południowym wschodzie i 6 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! W Media Expert przeceny na święta, a do tego teraz rewelacja! Za wydane 500 zł możesz dostać 60 zł na następne zakupy. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co tam pichcisz? Spaghetti alla Tauronara na gazie od Taurona. Ty też postaw na gaz od Taurona. Ciesz się z usług serwisanta i ceny niższej o 5% od ceny u największego sprzedawcy gazu w Polsce. Sprawdź na tauron.pl/gaz. W wielkim teście produktów Aldi zmysłami wszystkich zawładnęła czekolada orzechowa z okienkiem Chateau za 3 zł. Jak ona wyglądała przez to okienko. Jak ona pachniała tym kakao. A te orzeszki, jak one chrupały. Palce lizać. A ty po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawsze Aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi.

muzyka wraca do powietrza. Abrada po poranku za 21 minut będzie 7, teraz też o muzyce będzie. Zapraszamy do Trójki. Mówiono o nim mocarz dźwięku. Wczoraj w Teatrze Polskim odbył się 10. jubileuszowy koncert z muzyką Przemysława Gintrowskiego zatytułowany Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie. Zabrzmiały kompozycje sprzed lat, ale w nowych aranżacjach. O emocjach związanych z przygotowaniem koncertu opowiadała prezes Fundacji imienia Przemysława Gintrowskiego Katarzyna Gintrowska. Ja osobiście przeżywam to bardzo, bo po pierwsze jestem gintrowska, po drugie staramy się dobierać właśnie ciekawych artystów. Dobraliśmy dużo młodych, którzy zupełnie inaczej interpretują tą twórczość, a ponieważ jest to bardzo trudna twórczość i słowa, to nie każdy potrafi się podjąć. Do gotowości, kto co mówi. Sebastian Karpiel-Bułecka. Daję swoje serce i duszę i wkładam. Wiem, że to są piosenki ważne, wiem, że kiedyś bardzo pomagały ludziom, miały dla nich wielkie znaczenie. No, od dłuższego czasu interesujemy się twórczością Przemysława Gintrowskiego czy Jacka Kaczmarskiego. Ja się wychowałem w sumie na tych piosenkach, tak więc no, nie mogło nas to nie być. Miałam obawy, czy koncert nie w wykonaniu Gintrowskiego będzie równie ciekawy, ale podobało mi się to. Gintrowski śpiewał. Taka twira ma ty kawa twity ta farata, a ja zaśpiewałem Pawry Wira ma twigry tam odwrotnie. Janusz Radek. Piosenkowo bardziej. Takie sytuacje, w których spotyka się dobra muzyka z dobrą poezją, kiedy ta poezja staje się tekstem i staje się narracją, opowiadaniem współczesności. Tysiące pali mu, na głów podnosił się dym. Nazywam się Julka Gintrowska. Mój tata był nadopiekuńczy. Jak zaczęłam jeździć metrem do gimnazjum, dwie stacje, Kabaty i Mielin, jeszcze odwoził mnie na te Kabaty samochodem, to musiałam zadzwonić do niego, jak już byłam w szkole, a jak nie, to dzwonił do szkoły. No i się wtedy wkurzał dosyć mocno, co mi mówi, że nie odbieram tego telefonu, gdzie jest, ja on się martwi i w ogóle. Dużo rzeczy go wzruszało. Wzruszały go bardzo filmy. Gladiator, to był zawsze całą rodziną na tym płakaliśmy. Teksty, do których on pisał muzykę, też bardzo go, bardzo wzruszały. Kary nie będzie dla przeciętnych drani, a lud ofiarę złoży nadaremnie. Morderców będą grzebać z honorami. Na brukach ulic nędza się wylęknie. Zaskoczyło mnie to, że pomimo tego, że czytam tekst sprzed paru dziesięciu lat, nagle widzę, że ten tekst dalej pasuje do naszych czasów. No to przyznam, że no chapeau bas dla pana Gintrowskiego. Ja wybrałem utwór Śmiech. Michał Szpak. To taki utwór, który gdzieś tam przytłacza człowieka, bo jest tak napisane trochę, że spotyka nas wiele wyzwań. Czasami nie jesteśmy tym, kim chcielibyśmy być, bo różnie bywa w życiu. Dostajemy jakąś rolę. Spróbuję w nim zawrzeć nutę nadziei. Wściekał się bardzo szybko, był impulsywny, tak samo jak ja. To, że był wrażliwy, dawało mu taką bardzo dużą miłość do swoich bliskich. I najważniejsze dla niego było to, żeby nie udawać kogoś innego i żeby zawsze być sobą. I to jest coś, co staram się zawsze robić. Jeszcze jedna ważna informacja dla Państwa. Myślę, koncert Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie, będzie można obejrzeć w programie Pierwszym Telewizji Polskiej w niedzielę 22 grudnia o 17.30 na tym koncercie. Wczoraj wieczorem była także nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Ja przypominam, że dziś, jak co dzień od kilku dni, po 7.35 będziemy mogli się spotkać najpierw z myślą pana Przemysława, potem z jego muzyką i także tekstami. A jeszcze jedna ważna informacja jest taka, że wczoraj w trakcie tego koncertu wręczono Nagrodę imienia Przemysława Gintrowskiego za wolność w kulturze. Otrzymał ją Muniek Staszczyk, muzyk, lider i wokalista zespołu Giraf, ale to Państwo wiedzą. Tilaf i Monik Staszczyk. Wczoraj wieczorem nagrodzony. Ciągle daje czadu. Za 14 minut będzie siódma. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Kärtnerhof w Bad Klein w Austrii. I to jest ten moment, w którym zadajemy Państwu pytanie, zaczynamy naszą zabawę. Będziemy czekali na odpowiedzi do 8.00 i to jest bardzo istotna informacja. No ale tak, przede wszystkim co przed nami. Numer SMS-owy 73533, 73533, koszt wysłania wiadomości to 3,69 zł brutto. Regulamin znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Termin mija właśnie o 8.00 przesyłania odpowiedzi, a rozwiążemy zabawę przed 9.00. Co jest do wygrania? Do wygrania jest wartość voucher o wartości 12,5 tysiąca złotych, a w tym voucherze to po prostu wyjazd rodzinny na narty dla 4 osób do 4-gwiazdkowego hotelu w Austrii, dla 2 osób dorosłych, dla 2 dzieci w wieku lat do 12, tygodniowy pobyt w nowoczesnym 4-gwiazdkowym hotelu. Termin pobytu, to na pewno jest dla Państwa bardzo istotna wiadomość, od 11 stycznia do 18 stycznia 2020 roku. W cenie jest szkolenie narciarskie dla dzieci w przedszkolu i szkole narciarskiej Dimbo. To jest 6-dniowy kurs po 5 godzin dziennie na nartach dla dzieci. To dla Państwa wyżywienie, oczywiście także fantastyczna nagroda do wygrania. No i teraz tak, poprosimy Państwa o krótką prawdę narciarską, taką, którą trzeba przekazywać dzieciom na samym początku. Taką oryginalną, kreatywną, niebanalną. Bardzo prosimy, oczywiście poza tym najważniejszym zdaniem, że jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Ale co poza tym? Krótka prawda narciarska, oryginalna, kreatywna, niebanalna. Dlaczego akurat taka? 73533. 73533. Czekamy na odpowiedzi do 8.00. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Kärtnerhof w Bad Klein w Austrii. Tydzień na nartach z dziećmi, czteroosobowa rodzina od 11 stycznia do 18 stycznia przyszłego roku. To dla Państwa do wygrania. Ktoś pojedzie na narty, a ktoś na sanki. Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi. Lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył. Ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie. Ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą. A gdy spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Sanki prosto swoim płozem w dziewczyna jechał. Z tego, co się później stało, kolac był niemały. Zamiast do tragedii jakiejś doszło do radości, bo się dziewczę dołączyło do sanek prędkości. Siadło zgięte w pół na przodzie, nie na zbyt świadome. Razem z Józkiem na saneczkach zabyło szalon. Tak jechali wzdłuż pagórka, słońce wyszło z chmury. Dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa. Wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Żyli potem długo, wiedząc lepiej niż nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. I to właśnie morał w tym sposobie. I takiego morału troszkę też oczekujemy od Państwa. Krótka prawda narciarska, taka przekazywana dzieciom na samym początku. Oryginalna, kreatywna, niebanalna. Czekamy. 73533. Fantastyczna nagroda. Jeszcze będę przypominał o tym pytaniu oczywiście do 8.00 wielokrotnie. W tej chwili za 9 minut siódma. Ważna informacja od słuchacza. Nie to, żebym się chwalił, ale byłem kiedyś w tym sztokholmskim ratuszu, gdzie się odbywają te noblowskie bankiety. I wie pan co? Kurczę, u nas w ratuszu to wiszą portrety takich wąsatych i brudatych facetów obwieszonych łańcuchami i tablice ku czci rozmaitych postaci, a tam na ścianach mozaiki, na których nagie panie i nadzy panowie zażywają kąpieli, zażywają uciech na łonie natury. I wie pan co, ja myślę, nie, jednak nie. Czuję się nieswojo bez tych brodatych facetów w łańcuchach na ścianach. No, dzięki, tyle chciałem. Tak, bardzo dziękujemy. Nie, u nas to jeszcze jakoś. Urywki z kalendarza. Chyba także troszkę w tej sprawie. Łukasz Błąd, dzień dobry panu. Dzień dobry. Takie kalendarium jak dziś, w takim dniu jak dzisiaj, to się zwyczajnie samo przedstawia ku pokrzepieniu serca. Proszę sobie wyobrazić, że 118 lat temu po raz pierwszy wręczono Nagrody Nobla, a już 2 lata później jedną z takich nagród odbierała wraz z mężem Maria Skłodowska-Curie za fizykę. Dokładnie 114 lat temu po swoją nagrodę do Sztokholmu wpadł Henryk Sienkiewicz za literaturę. Przez kilka kolejnych lat pani Maria przebranżawiała się na chemię, no i 108 lat temu otrzymała drugiego Nobla za dokonania w tej dziedzinie. Szczęki z wrażenia poopadały bez wyjątku arystokratom, mieszczaństwu oraz oczywiście chłopom, za których to 10 grudnia 1924 roku Nagrodę Nobla wręczono Władysławowi Reymontowi. I wtedy tak jakoś na dłuższą chwilę się uspokoiło w ramach dawania przez Polaków szans innym, a niech tam sobie podostają. Dopiero 39 lat temu Komitet Noblowski się ocknął, posprawdzał w kajetach, no i okazało się, że coś dawno nikomu z naszych nagrody nie przyznał, a przecież taki wybitny poeta jak Czesław Miłosz to już dawno powinien mieć, no i wiadomo, 10 grudnia pan Czesław zasłużenie zgarnia, co tam dali. I tak się zaczęło na nowo. 1983 Lech Wałęsa, 1996 Wisława Szymborska, 2019 Olga Tokarczuk. Jest za co i za kogo lubić 10 grudnia. Jednak wspominając te wielkie dokonania rodaków, nie możemy zapominać o innych wydarzeniach zapisanych pod tą datą, jak choćby premiera gry komputerowej Doom w 1993 roku. Ganianie z piłą łańcuchową i futurystycznym miotaczem plazmy po świecie choćby tylko pierwszego darmowego epizodu było dla wielu obywateli świata przeżyciem pokoleniowym. Iluż to 40- i 50-latków z politowaniem patrzy na dokonania swych dzieci na konsolach, recenzując je krótkim: co ty, smarku jeden, wiesz o życiu, jak ty w Duma nie naparzałeś? Dobre wyniki w Duma były oczywistym powodem do dumy. 151 lat temu w Londynie zamontowano pierwszą na świecie uliczną sygnalizację świetlną. Od tego czasu zaczęły występować w różnych rejonach globu takie zjawiska jak przejazd na głębokim żółtym, ruszanie z piskiem na zielonym i zbawienne czerwone, podczas którego można domknąć klapę, sprawdzić fejsa lub zadzwonić do żony z pytaniem, czy dziecko nie zostało czasem w wiatrołapie, bo w foteliku zapięty jest kot. Na koniec, w dniu ich święta, chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego polskim odlewnikom. Niech wam piec odlewniczy nigdy nie zagaśnie, no i zawsze miejcie dobrą formę. Niech to będzie wyborny 10 grudnia. Bardzo panu dziękujemy. Łukasz Błąd. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my sight.